وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جیسا مسل انسان ضرور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف پکارتا ہے وہ اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع رکھنے والا ہوتا ہے پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے نعمت اپنی طرف سے تو وہ انسان بھول جاتا ہے اس کو جس کی طرف پکارتا تھا اس کو اس سے پہلے اور ٹھہراتا ہے وہ اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے آپ کہہ دیجئے تمتع بکفر کا فائدہ اٹھا لے تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے. بھلا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی. آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اے وہ بندو جو کہ ایمان لائے ہو ڈرو اپنے پروردگار سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے بے شک پورا پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو پورا دیا جائے گا بدلہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ابتدائی آیتوں میں کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو اس حال میں کہ اطاعت اس کے لیے خالص کرنے والے ہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ نہ صفات میں نہ ذات میں نہ بیٹے کا اعتقاد رکھو یہ سب غلط اعتقاد ہیں. اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے اور تمام کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے تصرف میں ہے اور انسانوں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے کی ہے اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے 8 جوڑے بنائے جو جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر تمہاری پیدائش بھی اللہ نے ایسی عجیب و غریب طریقے پر کی ہے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں کے اندر تمہارے وجود اور تمہارا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. اللہ تو وہی ہے تمہارا پروردگار بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم کدھر کرے جاتے ہو. فرمایا کہ اگر انکار کرو گے تو اللہ غنی ہے تمہارے انکار اور کفر کا اس پر کچھ اثر نہیں ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے لیکن وہ بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا اگر شکر ادا کرو گے تو وہ اس پر راضی ہوتا ہے. اور یاد رکھو کہ دوسرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے وہ سینوں کے رازوں کو بھی جو مخفی ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، تمہارے اعمال سب اس کی نگاہ میں ہیں، اسی کے مطابق تم کو بدلہ ملے گا۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھو۔ انسان کی ناشکر گزاری کا حال اللہ نے بیان فرمایا اور ارشاد ہوا ہے، اذا مس الانسان ضر، جب پہنچتی ہے انسان کو کچھ تکلیف تو انسان کی حالت بھی بڑی عجیب ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع رکھتے ہوئے، تکلیف آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو خدا کے سوا تو کوئی دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی ٹال سکتا ہے، تو پھر خدا تعالی کو پکارنے لگتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ ظاہری اسباب جب منقطع ہو جاتے ہیں اور کچھ فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ عجیب حالت ہے انسان کی، عام طور پر انسانوں میں یہی بات پائی جاتی ہے، پھر جب اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا فرمائی اپنی طرف سے، خدا نے انعام دیا، اس تکلیف کو دور کر دیا، اس بیماری تھی اس میں شفا دے دی، تنگ دستی تھی اس میں آسودگی پیدا کر دی، یا کوئی آفت تھی اس کو ہٹا دیا، تو جب خدا تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے، بخشتا ہے اپنی جانب سے، تو پھر انسان پہلی حالت کو بالکل ہی فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے پہلی حالت کو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کبھی پہلی وہ دکھ والی حالت دیکھی نہیں ہے، ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے، اور عیش اور آرام کے نشے میں ایسا بدمست ہو جاتا ہے کہ وہ پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے اور فراموش کر دیتا ہے کہ پہلے وہ کس طرح پکارتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا اور قدر دانی کرتا، اس سب چیز کو فراموش کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور اس کے بجائے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی ناشکر گزاری کرتا ہے، جعل للہ اندادا، اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ خدا تعالی وحدہ لا شریک جس کو وہ پہلے پکارتا تھا اور اسی نے اس تکلیف کو دور کیا اور وہ مصیبت اس نے ٹالی یا نعمت عطا فرمائی، اس کے بجائے وہ اپنے قول سے، خیر سے، عمل سے، مال سے دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، نظر و نیاز بھی دوسروں کی ادا کرتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کا حال یہ ہے جو شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اسی کی نیاز دینی چاہیے تھی اور اسی کی طرف دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ اسی نے مصیبت کو دور کیا اور نعمت عطا فرمائی، دکھ کو ہٹا کر سکھ عطا فرمایا اس نے، بیماری کو دور کر کے صحت عطا فرمائی، اور تنگ دستی کو اس نے دور کر کے اس نے آسودگی اور خوشحالی عطا فرما دی، لیکن شکر نہیں ادا کرتا ہے انسان اکثر و بیشتر ایسا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے، اپنے قول اور فعل سے اور اپنی اس روش سے دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایسی انسانوں کی حالت ہے عام طور پر، یہ مجموعی طور پر انسانوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسی ناشکر گزاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ایسے لوگوں سے کہ اچھا، تمتع بکفر کا، آپ نے اس کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک اٹھا لے فائدہ، یہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، یہ زندگی بہت محدود ہے، چند دن وہ اپنے اس کفر کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا لے، برت لے، عیش اور آرام کر لے، اللہ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے تو وہ پکڑ لے گا جب چاہے گا، گرفت کر لے گا، اور تو یقین جان کہ انکا من اصحاب النار، کی ایسی حالت کے اندر جس ناشکر گزاری اور جس شرک کے اندر تو مبتلا ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے، یقیناً تو دوزخ والوں میں سے ہوگا اور لمبا عرصہ وہاں تم کو گزارنا پڑے گا دوزخ کے اندر. اب فائدہ اٹھا لے چند دن اسی کفر کے ساتھ. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں رہنا ہوگا. یہ عام طور پر انسانوں کی حالت بیان کی، خاص طور پر کفر اور شرک کرنے والے لوگ جو تکلیف جب آتی ہے تو خدا کی طرف کبھی رجوع کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ شرک اور کفر میں اسی طریقے سے لگ جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال سے بھی دوسری جگہ واضح فرمایا، جہاز مصیبت میں آ جاتا ہے تو صرف خدا کو پکارتے ہیں، جب ساحل تک پہنچ جاتے ہیں جان بچ جاتی ہے تو پھر نظر و نیاز غیر کی کرتے ہیں اور دوسروں کو ہی وہ پکارتے ہیں اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. نیک اور بد دونوں کے اندر اللہ نے فرق کیا ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. امن ہوا قانت، بھلا وہ شخص جو کہ اطاعت کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ بھی کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے سامنے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے، بھلا یہ شخص ایسے نافرمانوں اور ناشکر گزاروں کے ساتھ برابر ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرف ہو ناشکر گزار اور نافرمان، اور ایک طرف ہو جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے اس کے دل میں اور ادھر اللہ کی رحمت کی سے امید بھی رکھنے والا ہوتا ہے، بھلا ایسا نیک بخت اور سعادت مند انسان یہ اس جیسا ہوگا کہ جو خدا تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرتا ہے؟ کیا یہ برابر ہوں گے؟ ایک طرف قنوت کرنے والا، قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے، اور نماز کے اندر جو قنوت کا ذکر ہے قومو للہ قانتین، تو اس سے ایسی حالت مراد ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر عاجزی سے خدا تعالی کے سامنے کھڑا ہو اور وہ نگاہ کو بالکل نیچے رکھے، دائیں بائیں التفات نہ کرے، کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے، ایسی باتیں اس حالت کے خلاف ہیں. اور قنوت کا معنی لمبی قراءت کرنا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے افضل الصلاۃ طول القنوت، زیادہ لمبی قراءت کرتا ہے نوافل کے اندر. تو فقہاء کرام کے اندر اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ زیادہ سجدے ادا کرنے سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. سجدہ جو ہے وہ بھی بہت ہی بلند تر عبادت ہے اور اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ قراءت زیادہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. افضل الصلاۃ طول القنوت، نفل پڑھتا ہے اور قراءت زیادہ کرتا ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے، اور نماز کے اندر قنوت کا استعمال جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے انتہائی عجز و نیاز مندی کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے ہوئے، دائیں بائیں التفات نہ کرتے ہوئے، اور پورے سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کا قنوت ہے. فرمایا جو سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور خدا کی رحمت کا امیدوار ہے، یہ کیا نافرمانوں کے برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں. پھر فرمایا دیکھو آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو علم جانتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے علم ہوتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ایسا ہی اطاعت کرنے والا انسان اور مجرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایماندار شخص اور فاجر آدمی کفر کرنے والا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والا آدمی جس کو سمجھ ہے اور علم ہے وہ بے سمجھ اور بے علم کے ساتھ برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں. یہ تو اگر برابر ہو جائے پھر تو اندھیر ہے. سب نیک اور بد سب برابر ہو جائیں اور نیکی اور بدی کا کوئی معیار نہ رہے, علم اور جہالت کا کوئی معیار نہ رہے. اللہ نے فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے علم والے لوگ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. علم حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ فرائض میں داخل ہے. علم کے بغیر انسان نہ تو خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے, نہ اس کی توحید کو, نہ اس کی صفات کو, نہ آخرت کے معاملات کو جان سکتا ہے, اور نہ حقوق کے ادا کرنے کی اس کے اندر تمیز ہو سکتی ہے جب تک علم نہیں حاصل کرے گا. علم تو بہت ضروری چیز ہے. علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہوگی. تو فرمایا یاد رکھو انما یتذکر اولو الالباب, بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل رکھنے والے لوگ. سوچتے سمجھتے ہیں اور جو عقل رکھنے والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. بے سمجھ اور بے عقل انسان نصیحت نہیں حاصل کرتے, نہ وہ نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ علم والوں کا ہی اللہ نے خاصا رکھا ہے اور سمجھ والوں کا خاصا ہی رکھا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا, ایک قانت قنوت کرنے والا اور ایک فاجر برابر نہیں ہو سکتا, علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ چونکہ مکی صورت ہے اگلی آیت کے اندر ہجرت والی بات کی طرف اشارہ دیا. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور وہ بھی مکی زندگی کے درمیانی حصے میں, کہ آپ کو نبوت مل کر 5-6 سال گزرے تھے, اس دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. لیکن ہجرت کے بارے میں اشارہ اس صورت آیت کے اندر دیا گیا. کل آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عباد الذین آمنوا, اللہ تعالی کی طرف سے آپ یہ بات کہہ دیں, اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں, یا عباد الذین آمنوا, اے وہ بندے جو ایمان لائے. اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں, انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اتقوا ربکم, اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو ہر وقت. ایماندار بندوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو. اتقا کہ کہیں خدا کی نافرمانی نہ ہو, کہیں شرک کفر نفاق کی بات ہمارے اندر نہ آ جائے, کہیں اللہ کے غضب اور ناراضگی کی بات ہم نہ کرنے لگ جائیں, ایسا نہ ہو کہ بدبختی اور شقاوت والی بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہر وقت محتاط رہو, قول فعل عمل اخلاق ہر چیز میں محتاط رہو, ڈرتے رہو. اور اتقاء جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ شریعت کے حدود کی حفاظت کرو. کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتقاء محافظت بر حدود شرع. اتقاء اسی کو کہتے ہیں کہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرتا رہے آدمی, ان کے خلاف ورزی نہ کرے, ان کو توڑے نہ. تقوی, اور اس میں تقوی میں سب سے پہلے اعتقاد والی بات آتی ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو کفر شرک نفاق بد اعتقادی سے. پھر اخلاق کو بری نیت حسد اور جو گندے اخلاق ہیں ان سے پاک رکھو, اور پھر اپنے اعمال کو پاک رکھو, پھر ہر چیز ظاہر اور باطن کو پاک رکھنا, یہ تقوی کے اندر آتا ہے. فرمایا یاد رکھو جن لوگوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے, دنیا میں جنہوں نے نیکی کی آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہے, اس کا بدلہ ضرور ملے گا. جس شخص نے بھی دنیا میں نیکی کی بشرطے کہ ایمان کی ساتھ ہو, یہ پابندی لگی ہوئی ہے جیسا دوسری سورت میں ہے کہ خدا تعالی کہ ہاں من یعمل من الصالحات وهو مؤمن, جو شخص بھی نیکی کا کام کرے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. ایمان شرط ہے نیکی کے قبول ہونے کے لیے کہ ایمان اور عقیدہ انسان کا درست ہو. تو جس شخص نے بھی نیکی کی تو یقیناً اس کا بدلہ بھلائی سے ملے گا آخرت کے اندر. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. مکی زندگی میں بے پناہ تکلیفیں تھیں ایمان والوں کو, تو اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے, تمہیں ہجرت سے اگر واسطہ پڑے تو اس کو اختیار کر لیں. چنانچہ یہ سورت جن دنوں میں نازل ہوئی ہے ان دنوں میں ہی دو گروہ تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے مکے کے آل ایمان کی, اور اس کے 5-6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ سے پہلے کئی حضرات آپ کے حکم سے اور آپ کے اشارے سے مدینہ کی طرف چلے گئے اور انہیں ہجرت کی. اللہ کی زمین کشادہ ہے, اور کشادہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک جگہ اگر حالات انسان کے مجبور کریں کہ انسان خدا کے دین کو قائم نہیں رکھ سکتا, کافروں کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ خدا کا نام نہیں لینے دیتے, دین کے اشاعر پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے, تو اس جگہ کو چھوڑ دے دوسری جگہ چلا جائے. یہ اپنے ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے یہ ہجرت ہوتی ہے, اور ہجرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شان الہجرت لشدید, اس میں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, کیونکہ ہر چیز کو چھوڑ کر جانا, جہاں کے ماحول اور جہاں کا مکان ہے, رہائش ہے, زمین ہے, کاروبار ہے, رشتے ناتے ہیں, تعلقات ہیں, تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے, تو یہ بہت مشکل. پھر دوسری جگہ کی آب و ہوا بھی موافق نہیں آتی, اور طرح طرح کے حوادثات پیش آتے ہیں. ہجرت کا معاملہ بڑا شدید ہے, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم ذل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم, اے پروردگار میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ فرما, ان کو واپس نہ پلتا کہ وہ پلٹ کر ادھر ہی آ جائیں جدھر انہوں نے ہجرت کی ہے. مطلب ہجرت جو ہے وہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے, تو اس لیے فرمایا اللہ کی زمین کشادہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت تو دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر کی جاتی ہے. یہ تو ہجرت ہوئی, ہجرت الاوطان, وطن سے اور مرزبوم سے اور زمین سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا, لیکن بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن میں ہجرت آدمی پر فرض ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں اگر ایک جگہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا تو اس پر بھی فرض ہو جائے گا کہ ہجرت کر جائے وہاں سے, اور جہاں اس کو رزق حلال نصیب نہیں ہوتا, مثلا تمام ذرائع ارد گرد حرام کے پھیلے ہوئے ہیں, تو اس پر بھی فرض ہو جائے گا کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے, کیونکہ رزق حلال کا طلب کرنا بھی ضروری ہے. اور گناہوں سے اگر نہیں بچ سکتا انسان, یعنی ایسا ماحول ہے کہ اگر وہاں رہے تو گناہ میں ہی ملوث رہے گا, تو وہاں سے بھی ہجرت ضروری ہو جاتی ہے انسان. اور یہ ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے یہ تو ہے ہی, کافروں کا جب ایسا غلبہ ہو جائے کسی جگہ, مکہ جب فتح ہو گیا تو اس ہجرت کا حکم تو ختم ہو گیا. مکہ جس دن فتح ہوا حضور نے فرمایا لا ہجرت اباد, مکے سے اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مکہ دارالاسلام بن گیا. البتہ آئندہ اور اگر ایسی کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہاں سے ہجرت کرنا پھر ضروری ہوگا کہ آدمی کسی طرح بھی ایمان اور دین کی حفاظت اور اس کا بچاؤ نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے. یہ اشارہ دیا گیا اللہ کی زمین ہے, کشادہ ہے, اور انما یوفی الصابرون, یاد رکھو کہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب. اگر اس ہجرت کا کی مصیبت کو برداشت کرو گے اور طبیعت کے خلاف امور پر صبر کرو گے تو اس صبر کا نتیجہ بے حساب اجر کی شکل میں آئے گا سامنے. ہر اطاعت کے بارے میں ایک خاص تحدید فرمائی گئی ہے کہ اس کو اتنا اجر ملے گا یا اس سے دگنا چگنا بہرحال. لیکن یہ صبر ہی ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ صبر کا اجر بے انتہا ہوگا, اس کے کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی بے انتہا صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ صبر جو ہے ملت ابراہیمیہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے, جیسا کہ توحید, جیسا کہ خدا کا ذکر اور خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا, اور جیسا کہ نماز پڑھنی اور شاعر اللہ کی تعظیم اختیار کرنی, اسی طرح صبر بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور ان اللہ مع الصابرین, اور یہ صبر کا معنی جیسا کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ یہ صبر کے مادے جو ہوتے ہیں, کبھی تو مصیبت اور تکلیف جو آتی ہے جسمانی یا بیرونی, اس پر صبر کرنا, سمجھنا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے, مجھے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو برداشت کر لینا چاہیے. ایک صبر یہ ہے مصیبت کے آنے پر, اور ایک صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے کام پر پابند کرنا. اطاعت جو ہے بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی, اسی لیے وضو میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے, نماز میں بھی, روزے میں بھی, حج میں, تمام چیزوں کو خلاف طبع برداشت کرنا اور اپنے آپ کو کاربند رکھنا اس اطاعت پر, یہ بھی صبر ہے. اور یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا, یہ صبر کا تیسرا مادہ, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جہاں تک انسان کے بس میں اور اس کے اختیار میں ہو, اس کو صبر کہا جاتا ہے. عام طور پر مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے, لیکن صبر کے یہ سارے مادے, ہر مادے میں یہ صبر سامنے آتا ہے. تو جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو اجر اللہ کے ہاں بے حد و بے شمار حاصل ہوگا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین و امرت ان اکون اول المسلمین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی, خالص اس کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا. آپ کہہ دیجئے بے شک میں خوف کھاتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں میں اور خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت. بس تم عبادت کرو جس کی چاہتے ہو اس کے سوا. آپ کہہ دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا آگاہ رہو یہی ہے وہ کھلا نقصان. ان کے لیے اوپر سے صاحبان ہوں گے آگ کے اور نیچے سے بھی صاحبان. یہ بات ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں فتقون مجھ سے ڈرو. اور وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی کی طاغوت کی پرستش سے اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف ان کے لیے بشارت ہے. بس بشارت سنا دے میرے ان بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے. بھلا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کلمہ کیا تو چھڑائے گا اس کو جو دوزخ میں پڑ چکا ہے. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ان کے لیے بالا خانے ہیں اوپر سے اور بالا خانے بنائے ہوئے اور جاری ہیں ان کے سامنے نہریں. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے سے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی پس چلا دیا اس کو چشموں کی شکل میں زمین میں پھر نکالتا ہے اس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو زرد پھر کر دیتا ہے اس کو چورا چورا. بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. دراصل توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اور شرک کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل پہلے ذکر فرمائے اور اس کے بعد نیک اور بد کا امتیاز علم والوں کا اور بے علموں کا آپس میں تقابل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ ہے کہ عقل مند انسان ہی صحیح معنی میں نصیحت پکڑتے ہیں. اور پھر ہجرت کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے. اگر کسی مقام میں کافر اور مشرق ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت سے روکیں اور شاعر دین پر عمل کرنے نہ دیں اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں. اس سلسلے میں جو تکالیف اور مصائب وارد ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر صبر کرنے کی صورت میں بے حد و بے حساب اجر عطا فرمائے گا. اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیجئے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اطاعت اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں. دین سے مراد بندگی اور اطاعت ہے اس مقام میں جیسا کہ سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا فعبد اللہ مخلصین لہ الدین. بار بار اس چیز کو دہرایا جاتا ہے اور سمجھائی جاتی ہے بات کہ اللہ کے نزدیک خالص عبادت ہی معتبر ہے جس کے اندر شرک والی بات نہ ہو اور ریا والی بات نہ ہو. خالص عبادت وہی ہوگی خالص بندگی وہی ہوگی جس میں ایک تو بد عقیدگی کی بات کوئی نہ ہو شرک والی بات نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ریا والی بات نہ ہو. تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خالص اطاعت اسی کے لیے کرنے والا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والا بن جاؤں. چنانچہ امت میں سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہی ہوتی ہے اللہ کی فرما بردار اور مطیع. ساری امت